Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna, Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Protest opiekunów dorosłych niepełnosprawnych w Sejmie. Za godzinę zaplanowano ich spotkanie z przedstawicielami rządu. Kierowca ciężarówki, która zderzyła się z autobusem w Słowinie, stanie przed prokuratorem. Jutro konsultacji u prezydenta w sprawie ustawy degradacyjnej. Szef MON-u zapowiada w Trójce, że zjawi się na spotkaniu. Zapowiadają, że nie wyjdą z Sejmu, dopóki ich żądań nie wysłuchają prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych od wczoraj protestują w budynku przywiejskiej. Chcą dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł dla niepełnosprawnych dzieci po ukończeniu 18 roku życia oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Wczoraj nie doszło do spotkania protestujących z przedstawicielami rządu. Rozmowy przełożono na dziś. Na rozmowę wieczorem do Centrum Dialog manifestujących zaprosił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Oczywiście cały czas pracujemy nad ich postulatami. Wiemy, że są w trudnej sytuacji. Chcemy te zmiany wprowadzać z nimi. Chcemy z nimi dyskutować. Jednak pikietującym zależało na spotkaniu w Sejmie. Jeśli ktoś chce z nami rozmawiać, to zapraszamy tutaj. Nie uważamy, żeby to miejsce było gorsze od Centrum Dialogu. Tak tłumaczyła to jedna z protestujących opiekunek, Aneta Rzepka. Po tym sygnale resort wystosował także drugą propozycję spotkania o godzinie 10. Michał Fedusia, Polskie Radio. To była pierwsza akcja zbrojnego oporu w mieście, w okupowanej przez niemiecką III Rzeszę Europie. 75 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, w warszawskim getcie wybuchło powstanie. Było odpowiedzią na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta. W południe w stolicy rozpoczną się główne państwowe uroczystości upamiętniające żydowskich bojowników i ofiary Holokaustu. Przy pomniku bohaterów getta hołd żydowskim bojownikom oddadzą m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i mieszkańcy stolicy. Od rana w Warszawie będzie odbywała się też akcja Żonkile, podczas której 2000 wolontariuszy będzie rozdawało papierowe żonkile. Profesor Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów POLIN, które współorganizuje uroczystości, wyjaśnia, że ta akcja nawiązuje do tradycji, jaką zapoczątkował Marek Edelman, ostatni dowódca powstania, który przez lata 19 kwietnia składał żółte kwiaty przy pomniku bohaterów getta. Wymyśliliśmy takiego żonkila, który po rozłożeniu staje się żółtą gwiazdą Dawida. My ten znak nosimy jako znak pamięci i dumy. W ramach uroczystości podczas specjalnej sesji Rady Warszawy na Zamku Królewskim zostaną wręczone honorowe obywatelstwa miasta stołecznego Warszawy Halinie Birenbaum, Krystynie Budnickiej i Marianowi Turskiemu. Po południu na Placu Grzybowskim zostanie odsłonięte drzewo łez, żywy pomnik wierzby płaczącej, której gałązki symbolizują łzy rozdzieranych rozpaczą matek. Witold Banach, Polskie Radio. Uroczystości zakończy o 20:00 koncert przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pod hasłem Łączy nas pamięć. Prokurator przesłucha kierowcę ciężarówki, która przedwczoraj zderzyła się z autobusem w Słowinie w województwie zachodniopomorskim. W wypadku zginęły dwie osoby. O szczegółach Dawid Siwek. Kierujący wywrotką na razie nie usłyszał zarzutów. Decyzja o ich ewentualnym przedstawieniu ma zapaść po wysłuchaniu wyjaśnień zatrzymanego. Przypomnijmy, że śledczy badają dwie hipotezy, jak mogło dojść do wypadku. Pierwszą jest właśnie błąd kierowcy ciężarówki, druga to awaria jego pojazdu. Prokuratura wykluczyła winę kierowcy autobusu, a także czynnik pogodowy lub zły stan techniczny drogi. Według zeznań mężczyzny prowadzącego autokar, na prostym odcinku drogi ciężarówka nagle zjechała ze swojego pasa i wjechała na przeciwny. By uniknąć zderzenia, kierowca autobusu zjechał na pobocze, ale wywrotka i tak uderzyła w bok jego pojazdu. W wypadku zginęło dwoje uczniów zespołu szkół morskich z Darłowa. Rannych zostało także 16 osób, 6 z nich nadal przebywa w szpitalach. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Szef MON wybiera się jutro na konsultacje do prezydenta. Ich tematem będzie ustawa degradacyjna. Mariusz Błaszczak mówił w Trójce, że przedstawi Andrzejowi Dudzie punkt widzenia swój, rządu i większości parlamentarnej. Minister podkreślił, że podczas rozmowy nie będzie w żaden sposób ograniczał inicjatywy prezydenta. Zwrócił jednak uwagę, że zawetowany przez niego projekt miał symboliczny wymiar. Dlatego, że on dotyczył Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. On nie dotyczył oficerów, tysięcy oficerów, którzy służyli wtedy w Ludowym Wojsku Polskim, tylko dotyczył tych, którzy zostali przez Sąd Najwyższy w 2012 roku uznani za organizację zbrodniczą o charakterze zbrojnym, czyli wrony. Pod koniec marca Andrzej Duda zawetował ustawę degradacyjną, która dawała możliwość pozbawienia stopni wojskowych żołnierzy, którzy w latach 43-90 sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Ogłaszając decyzję o wecie, prezydent zapowiedział zorganizowanie spotkania, m.in. z szefem MON-u, przedstawicielami organizacji kombatanckich, na którym poruszono by kwestie ewentualnych nowych rozwiązań. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Jeżeli o siatkarzy chodzi, to cieszyć się mogą na razie, bo sprawa awansu rozstrzygnie się w kolejnych dopiero meczach w Rzeszowie i w Gdańsku. Resowia na wyjeździe w meczu o półfinał pokonała AZS Olsztyn 3-2, a Trefl też w spotkaniu wyjazdowym poradził sobie z Jastrzębskim Węglem 3-1. W finale piłkarskiego Pucharu Polski zagrają Arka Gdynia i Legia Warszawa. Wczoraj Legia wygrała rewanż z Górnikiem Zabrze 2-1, ostatniego gola zdobywając w 98 minucie. Finał 2 maja na Stadionie Narodowym. Kibiców piłki i kibiców reprezentacji powinna ucieszyć wiadomość, że Arkadiusz Milik po kontuzji wraca na boisko coraz bardziej zdecydowanie. Wczoraj pierwszy raz od sierpnia, od kontuzji, wyszedł w podstawowym składzie Napoli i zdobył nawet gola w wygranym 4-2 meczu z Udinese. Asystę w tym spotkaniu miał Piotr Zieliński. Napoli ma już tylko 4 punkty straty do Juventusu, a w sobotę w Turynie mecz na szczycie. No i po tym meczu może być albo tylko 1 punkt różnicy, albo aż 7. Szef UEFA uważa, że użycie systemu VAR podczas Mistrzostw Świata w Rosji może zakończyć się klapą, bo nie wszyscy sędziowie potrafią z niego korzystać, a tymczasem FIFA właśnie ogłosiła, że kibice oglądający w Rosji mecze mistrzostw będą mogli zobaczyć na stadionowych ekranach powtórki sytuacji, w których interweniuje dodatkowy sędzia mający dostęp do systemu VAR. W NBA też playoffy. Houston już drugi raz pokonali Minnesotę 102-82. Oklahoma City Thunder przegrała z Utah 95-102 i zrobiło się 1-1. I tak samo po 1 jest w rywalizacji Cleveland z Indianą. Wczoraj mecz wygrał Cleveland. Pomógł w tym wydatnie LeBron James, zdobywając 46 punktów. Mimo to było zaledwie 100-97 dla Cleveland. Dziś prawie wszędzie słonecznie, chmury tylko na wschodzie. W Suwałkach 10 stopni, w Zielonej Górze 17. W ciągu dnia na termometrach ponad 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup Samsunga Galaxy J3 2017 Dual SIM z aparatem 13 megapikseli za 649 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ach, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 30 lat temu odszedł Jonasz Kofta. Poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz i malarz. A także nasz radiowy kolega. Wspominamy go w Trójce przez cały dzień. Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką. Taka konwencja, taki moment, więc tak jest. Zaufaliśmy obyczajom i nawykom. Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens. A ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to

dumb enough to try to keep you in my life. For a little while longer, and I'm insane enough to think I'm gonna get out with my skin and start my Just Dumb Enough to Try. Wczoraj Pharrell John Misty ujawnił tytuł swojej nowej płyty, datę jej premiery i dwie nowe piosenki. To jest jedna z nich, a ta płyta zatytułowana God's Favorite Customer. Jego czwarty album ukaże się 1 czerwca i to ona rozpoczyna dzisiejsze wydanie Do Południa, w którym szczególny muzyczny gość, można powiedzieć kurator dzisiejszego wydania audycji. We'll be right back. ilekroć słyszę tę piosenkę, myślę o tym, jak skocznie zinterpretowali i żwawo zderzenie ze sprawami ostatecznymi. Heaven Can Wait, Charlotte Gainsbourg i Beck, ale to oczywiście Charlotte Gainsbourg w roli głównej. W tym tygodniu ogłoszenie OFF Festiwalowe przyjeżdża do Polski, wystąpi w sierpniu właśnie na OFF Festiwalu, a dziś w do południa jej ulubione piosenki. Co roku w grudniu paryski Vogue wybiera osobę, bohatera, bohaterkę, której poświęca cały numer wydania grudniowo-styczniowego. I właśnie w 2007 roku była to Charlotte Gainsbourg, która między innymi, uchylając różnych swoich tajemnic i okien swojego prywatnego życia, podzieliła się listą swoich ukochanych piosenek. To, że jest tam duet R, nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo, kto śledzi jej muzyczną karierę, to przyjaciele i współpracownicy. Ale ten wybór już może być zaskoczeniem. I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love, I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. And so I'm through with baby. I'm through with love. Marilyn Monroe zaśpiewała I'm Through With Love. Pojawiają się pierwsze listy od Państwa, czy Charlotte Gainsbourg mogłaby częściej wybierać muzykę, która może towarzyszyć przy pracy. Pomyślimy, porozmawiamy o tym w sierpniu, kiedy przyjedzie do Polski na Off Festival, ale tak, dzisiaj rzeczywiście ona wybiera piosenki do południa, a ja przypominam anna.gacek@polskieradio.pl i jestem też na Facebooku. Autopromocja. Wszyscy muzycy, którzy liczą się w Polsce, a także kilkunastu ciekawych gości zagranicznych, spotykają się w jednym miejscu, na tym samym festiwalu. Enea Spring Break 2018. W Trójce, na żywo z Poznania. Dzisiejszy magazynek o 15:00, jutrzejsza audycja w tonacji Trójki o 14:00 oraz sobotnia lista osobista o 19:00. Do usłyszenia. Piotr Metz. Sponsorem audycji jest Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując pralkę Beko oszczędzasz 200 zł, płacąc 1149 zł. A kupując odkurzacz pionowy Bosch oszczędzasz 70 zł, płacąc 589 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnes, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Neomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz. Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Samsung Galaxy S9 i router. Sprawdź na t-mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Danie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, Kłaniamy się. Na początek dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie interesująca infografika i tytuł: jeszcze 40 miliardów złotych z podatków do odzyskania. O co chodzi? Otóż dziennikarze dziennika dotarli do projektu dokumentu, który do końca miesiąca trzeba dostarczyć Komisji Europejskiej. Ministerstwo Finansów chwali się w nim efektami uszczelniania poboru VAT. O tym, panie Adamie, regularnie rozmawiamy na tej antenie, w tym miejscu. Z szacunków wynika, że w ciągu 2 lat udało się odbudować wpływy z tego podatku na poziomie ponad 17 miliardów złotych, ale co interesujące, uwaga, Ministerstwo Finansów ocenia, że w całym systemie podatkowym wciąż do odzyskania jest nawet 40 miliardów złotych. To możliwe, że aż tyle? No możliwe, bo te szacunki były nawet wyższe, jaka jest ta dziura podatkowa. Ale ten mechanizm zaczął funkcjonować. Działa, prawdę mówiąc, od roku dopiero, więc trudno ocenić skutki ostateczne. Mechanizm, ten słynny mechanizm uszczelniania VAT, tak? Tak. Wpływu. No bo tam największe przekręty były zawsze realizowane i na największą skalę. Natomiast ja myślę, że to jest ważne z tego punktu widzenia, że ostatnie propozycje inwestycyjne, społeczne rządu, no, wymagają bardzo dużo pieniędzy. W związku z tym te szacunki, jeżeli mają być prawdziwe i realne, no to trzeba środki na ich realizację zapewnić sobie w budżecie. Różne są oceny dotyczące tego programu. Niektórzy twierdzą, że te obietnice wstępne są mało kosztowne dla budżetu i niczym nie zagrożą przy zachowaniu tego tempa wzrostu. Mówi pan o piątce Morawieckiego, tak? Tak jest. Mhm. Natomiast tam w tej perspektywie są inwestycje znacznie bardziej kosztowne dla budżetu i one są nawet nieoszacowane jeszcze. No właśnie. Bo są tylko zapowiedziane. Ta luka VAT-owska rzeczywiście, panie Adamie, to jest około 40 miliardów złotych. Udało się ją obniżyć chyba z 24% o 10 punktów do 14%. Ale czy ile rzeczywiście można z tego jeszcze, że tak powiem, odzyskać? A jaka jest granica wytrzymałości tego systemu? No bo niecałe 40, prawda? Tak. To jest tak, że średnia w Unii tych dziur podatkowych to jest na poziomie 13-15%. No to jesteśmy mniej więcej. Czyli my jesteśmy na poziomie średniej europejskiej. Czyli musielibyśmy być wyraźnie lepsi od Europy. Dokładnie tak. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Polska znalazła się w ścisłym gronie europejskich liderów wzrostu sprzedaży samochodów. Wśród największych rynków kontynentu przegoniła nas pod tym względem jedynie Holandia, jak czytam w Rzeczpospolitej. A przypomnijmy dane za marzec. W Polsce zarejestrowano wówczas prawie 52 tysiące samochodów osobowych i był to najlepszy rekordowy miesiąc w Polsce od roku 2000. No bo był regres, bo był kryzys, bośmy dochodzili do równowagi i przedsiębiorcy też. No, ale jak firma analityczna Samar obserwuje ten rynek od lat, to tendencją charakterystyczną i utrzymującą się to jest to, że gro klientów na nowym rynku, na rynku nowych samochodów, to są przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość. Konsumenci indywidualni ciągle niestety wybierają towar stary i tani. No i te złomy ciągle burzują po polskich drogach, rodząc niebezpieczeństwo i psując środowisko. Ale to nie ma nic złego w tym, że przedsiębiorcy kupują samochody, tylko ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy oni kupują to dla biznesu, czy dla pokazania swojego luksusu. Jeśli dla biznesu, dla powiększania flot, które będą sprzyjać rozwojowi funkcjonowania, proszę bardzo. Frank szwajcarski niezmiennie tanieje. Dzisiaj kolejny dzień z rzędu. 3,47. Nawet przez chwilę byliśmy poniżej tej granicy. Skąd tak tani frank? Jak długo to może potrwać? Jak to na rynku walutowym, nigdy nic nie wiadomo. Czasami zaskakujące zdarzenie może sprawić, że waluta się wzmacnia albo osłabia. I tu spekulacje dotyczące tego tąpnięcia franka no są zadziwiające, bo to jakby rykoszet na franku, sporu między Rosją a Ameryką. Czyli efekt sankcji nałożonych na Rosję, tak to się tłumaczy. Rosjanie wycofują kapitał ze Szwajcarii między innymi. No, ciekawostką przy okazji jest to, że musiało tego być sporo, skoro taki ruch. Rzeczywiście. Tak. Natomiast z drugiej strony patrząc, no chyba trzeba brać pod uwagę, że nasza kondycja gospodarki, nasze perspektywy, ostatnio potwierdzone w ratingu Standard & Poor's, no powiadają, że wszystko jest dobrze. Nie ma żadnych zagrożeń. W związku z tym w naturalny sposób złoty się umacnia. Najnowsze informacje z Międzynarodowego Funduszu Walutowego też są właśnie takie. Prognozy są podniesione. Dokładnie tak. No i jeśli wziąć pod uwagę, że nie tylko tempo wzrostu, ale i rynek pracy, i płace, i konsumpcja, wszystkie wskaźniki są optymistyczne. No więc miejmy nadzieję, że ten złoty jeszcze się trochę umocni. Interesujące dane przenosi raport na temat polskiego rynku fitness, proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo. Mamy taką publikację firmy doradczej Deloitte. Ten rynek podobno się wciąż rozwija, choć w porównaniu do państw Europy Zachodniej jest rozdrobniony. Przychody klubów fitness w ubiegłym roku wyniosły 3 miliardy 700 milionów złotych i to jest mniej o 30 milionów niż rok wcześniej. Przeciętna cena karnetu wynosi 119 zł, a przeciętny taki klient klubów fitness to 20-30-40-latek. Podaje się i mówi się w tym raporcie, że w Europie Zachodniej jest trochę inaczej, że też dużo starszych osób korzysta z klubów fitness i w Polsce też to kiedyś tak będzie wyglądało. No szczególnie jak ruszy ten program 23 miliardy dla seniorów, no to wtedy być może zostanie wykorzystany w ten sposób. Tak. Ja myślę, panie redaktorze, że to jest tak, że ten biznes fitnessowy w Polsce, to on był trochę chałupniczy. On tak chałupniczo powstawał. To nie była logika jakaś systemowa. I na Zachodzie było pewnie to samo. Tylko to się stabilizowało, konsolidowało, rozwijało w sposób systematyczny. To za krótko trwa. I te małe biznesy, jeżeli już przerodziły się w kilka klubów jednocześnie, to już jest coś. Natomiast obserwuje się w Warszawie, że wchodzą pierwsze sieciowe. Międzynarodowe. Mhm. Więc może tutaj ta konsolidacja przyspieszy. No to już, panie Adamie, jak wyjdziemy z klubu fitness, pojedziemy do domu odpocząć, no to przydałoby się zamówić jakieś jedzenie, by nadrobić spalone kalorie. I to nie miasta wojewódzkie, szanowni państwo, przodują w ofercie dowożenia posiłków. Bardziej zaawansowane są średnie miejscowości i tam właśnie rynek gastronomiczny jest bardziej nasycony, jak czytam w Pulsie Biznesu. I taki największy odsetek lokali z dowozem mają Siedlce, Biała Podlaska, Stalowa Wola, Bełchatów i Inowrocław. I tam tę usługę klientom proponuje aż 30% restauracji. To jest trochę zaskakująca informacja, ale jest sygnałem o zmianie obyczaju. Mm-hmm. Właśnie w tych małych, średnich miastach. No bo chodzenie do restauracji albo zamawianie dowozu w Warszawie czy Wrocławiu to nie jest niczym nadzwyczajnym. A że tamto zjawisko powstaje, to po pierwsze powstał już odruch ludzi, że mogą z tego skorzystać. Po drugie pojawiła się oferta i oni ją akceptują. No i po trzecie, że wreszcie chyba mają pieniądze, żeby stać ich było na to. Więc to jest bardzo pozytywna tendencja, bo cywilizujemy małe i średnie, czyli tą słynną Polskę B, C i tak dalej. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Saturnie konsola PlayStation 4 Pro 1 TB w zestawie z najnowszą grą God of War w polskiej wersji językowej za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. My kobiety stawiamy czoła wielu wyzwaniom. W pracy nadgodziny, w szkole wywiadówka, a do tego jeszcze ból brzucha. Ale nie poddamy się. Wygramy z bólem brzucha i bałaganem w przedpokoju. Bolicie brzucha, masz cały świat na głowie? Weź Buscopan. Szybko zwalcza skurczowe bóle brzucha i działa już po 15 minutach od zażycia. Buscopan. Pomaga także w zespole jelita drażliwego i w bólach miesiączkowych. Buscopan. Marka numer 1 na świecie na ból brzucha. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hiascyny butylobromku. Wskazania: skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skurcze i dyskinezja dróg żółciowych, skurcze w obrębie układu moczowo-płciowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na hiascyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, rzadkie zaburzenia dziedziczne uniemożliwiające przyjmowanie sacharozy. Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene.

The Kinks, wybrani przez Charlotte Gainsbourg, You Really Got Me. Pracownia projektowa. Dziś specjalne wydanie pracowni projektowej z Mediolanu. O tym mówiła w ubiegłym tygodniu Agnieszka Stępień, że wybiera się na mediolański tydzień designu i to jest jej pocztówka stamtąd. Na Fiera Milano trwają najważniejsze na świecie targi mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, a w samym Mediolanie w dziesiątkach miejsc odbywają się różnego rodzaju imprezy związane z projektowaniem. Spotkania, warsztaty, wystawy, w tym ta najważniejsza. W La Triennale Mediolańskim Muzeum Designu. W tym roku polska wystawa przygotowana przez Instytut Adama Mickiewicza po raz pierwszy prezentowana jest właśnie w tym prestiżowym miejscu. Wśród kilkunastu innych starannie wyselekcjonowanych wystaw z całego świata. Uroczyste otwarcie nastąpiło dwa dni temu. Signori e signore, buonasera a tutti. È per me un grandissimo privilegio poter inaugurare questa splendida mostra. W tym roku Instytut Adama Mickiewicza postawił na historię polskiego designu, a dokładnie historię polskiego wystawiennictwa, czyli jak prezentowaliśmy się na międzynarodowych targach i wystawach gospodarczych od lat 40. do 70. ubiegłego wieku, jaki obraz kraju chcieliśmy pokazać innym. Ta wystawa opowiada o Polsce w okresie trzech dekad. Katarzyna Jeżowska, kuratorka wystawy. A jaka Polska była w tym czasie? Odpowiedź na to pytanie nie pokrywa się z tym, jak Polska była pokazywana, więc te wystawy tworzyły taki fenomen, który ja nazywam Imagined Poland, Polska wyobrażona, Polska, która nigdy nie zaistniała, ale która miała swoje bardzo ważne miejsce właśnie na tych wystawach. No i tutaj też duża zasługa projektantów tych wystaw, którzy tworzyli ten obraz dobrobytu, tworzyli ten obraz przepychu, wykorzystując bardzo ciekawe środki plastyczne. Jak pięknie można reklamować węgiel. Tak, węgiel to tutaj jest... mamy, prawda? Tak, wystawy węgla były bardzo ważne i one pojawiają się oczywiście od samego początku, czyli zaczęły się już tuż po wojnie, bo węgiel był głównym produktem eksportowym Polski, więc Polska starała się bardzo, bardzo dobrze go pokazać. Mnie się to kojarzy z nowoczesnym butikiem, bardzo minimalistycznym, gdzie na poszczególnych półkach stoją pary butów i są specjalnie jeszcze podświetlone. Jak najbardziej, czyli takie strategie marketingowe w najlepszym wydaniu. Zależało nam na pokazaniu przestrzeni wystawienniczych, rozwiązań plastycznych, rozwiązań graficznych i one odsyłają nas do dużo większych tematów, więc pierwsze zdjęcie to jest zdjęcie w budowie. Nie tylko pawilon w budowie, ale też Polska w budowie. Ta wizja Polski, która się dopiero tworzy, to co chcemy powiedzieć, to jest to, że nie tylko przedmioty, ale również sposób, w jaki przedmioty są pokazywane, historie, jaką opowiadają, są ważną rzeczą, nad którą możemy się zastanowić. Nie tylko co, ale jak pokazujemy i co chcemy przez to powiedzieć. Jesteśmy zadowoleni, że się udało, że to dobrze wygląda przede wszystkim. Marcin Kwietowicz, architekt, zaprojektował wystawę, a grafik Marian Misiak opracował jej stronę graficzną. Mi się też osobiście bardzo podoba taka pętla bardzo fajna, że jesteśmy w tej przestrzeni, którą również pokazujemy na zdjęciach sprzed 50 lat, więc... To są też zdjęcia właśnie z Triennale z Mediolanu z lat 50. Dokładnie, które można poznać chociażby po tym charakterystycznym stropie, więc to jest też fajne, że jakby ta wystawa jest sama o wystawach, ale też ta pętla wchodzi w głębi i oglądamy zdjęcia sprzed 50 lat w tym miejscu, w którym de facto jesteśmy i możemy bardzo klarownie porównać te sytuacje. Dla mnie też było bardzo ciekawe, bo... Chciałem zrobić coś, co jakoś się odnosi do tych starej gwardii wystawienniczej, mistrzów, ale jednocześnie, żeby było współczesne. Podczas otwarcia wystawy zauważyłam parę, która oglądała ją z wielkim zainteresowaniem. To interesująca wystawa polskiej sztuki. Ale może moja żona odpowie. Ona mówi lepiej. We speak Polish. I'm Polish. Juliana z Włochem, ja jestem Polką, jesteśmy razem. Tak, więc dla nas jest wspaniałe, ponieważ kiedy zobaczymy coś takiego polskiego, to jest dla mnie przepiękne, to jest dla mnie super pokazać właśnie mojemu mężowi, Polska jest taka. O co najczęściej pytają zwiedzający? Zwiedzający nie pytają, bo zwiedzający nie wiedzą, co oglądają, jak wchodzą do naszej sali. No mam nadzieję, że im się rozjaśnia co nieco. Ale widzę, że tutaj dużo tłumaczysz. Tłumaczę, ale opowiadam historię. historię bardziej niż odpowiadam na pytanie, bo temat jest tak mało znany, w ogóle nie jest znany, a zagranicznej publiczności jest kompletnie obcy, że ta historia jest do opowiedzenia. I będzie opowiadana jeszcze do niedzieli, bo do końca tygodnia potrwa wystawa i wtedy skończy się także Mediolański Tydzień Designu. A więcej o polskim udziale w Tygodniu Designu w Mediolanie Agnieszka Stępień opowie jeszcze w najbliższą sobotę w Radiowym Domu Kultury. Dragon out your window, dragon out the dead, singing I miss you, snakes and ladders, flip the lid, I pops the cracker, snaps you in the head, snaps you in the neck, kicks you in the teeth, steel toe caps, takes all your credit cards, get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face, dance you fucker, don't you dare, don't you dare, don't you flat in the face, take it with the love it's given, take it with a pinch of salt, take it to the tax man, let me back, I promise to be good, don't look in the mirror at the face you don't recognize, help me call the doctor, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside, I keep the world from the door, it calls me on the phone, tells me all the ways that he's gonna mess me up, steal all my children if I don't pay the ransom, but I'll never see him again if I squeal to the cops. Wydana przez Charlotte Gainsbourg ta upiorna kołysanka A Wolf at the Door, kończąca album Hail to the Thief zespołu Radiohead. I na chwilę uciekamy wyborom Charlotte i przenosimy się w przyszłość. Dziś rano Lick Lee zapowiedziała nową płytę So Sad, So Sexy. Ukaże się na początku czerwca.